300 zł. Otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung za 2999 zł. MediaMarkt, precz z nudą. W te święta rozpakuj radość z Orange. Kup internet domowy w pakiecie Orange Love i tylko teraz odbierz smartfon Samsung Galaxy J3 2016 Dual SIM za złotówkę. Szczegóły na orange.pl. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Już chwila po 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A za chwilę goście Pulsu Trójki o głosowaniu w Europarlamencie nad krytyczną wobec Polski rezolucją o praworządności. Dlaczego z małym dzieckiem przechodziła w niedozwolonym miejscu? Prokuratura i policja wyjaśniają tragiczny wypadek na torach koło kątu wrocławskich. Zarówno kobieta, jak i dziecko niestety ponieśli śmierć. Potężne ulewy w Grecji, są ofiary. Głosowanie nad krytyczną rezolucją w sprawie praworządności w Polsce pokazuje, że w Parlamencie Europejskim może nie być wystarczającej większości, aby uruchomić artykuł 7 unijnego traktatu, tak zwaną opcję atomową. Procedura w tej sprawie opisana jest w artykule 83 regulaminu Europarlamentu. W świetle jego przepisów wniosek musi być przegłosowany większością 2/3 oddanych głosów. Dziś takiej większości za rezolucją nie było. Za jej przyjęciem opowiedziało się 438 eurodeputowanych, czyli nieco mniej niż 2/3. Głosowanie komentowali w Pulsie Trójki politycy. Jak mówi europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, Polacy nie mają się czego obawiać. Na Polskę nie zostaną nałożone żadne sankcje. Ponieważ nie będzie absolutnie, mogę się założyć o wszystko, nie będzie jednomyślności w Radzie na ten temat, to jest warunek sankcji, ponieważ szereg państw naszego regionu będzie bronić Polski z prostego powodu. Nie chcą w ich interesie, nie chcą, żeby były jakieś sankcje wobec jakiegokolwiek kraju członkowskiego, ponieważ dzisiaj Warszawa, jutro Budapeszt, czy Praga, czy Bratysława, czy Tallin, czy Bukareszt, inne kraje. Adam Scheinfeld z PO, kolejny gość Pulsu Trójki, mówił, że on sam chce sprawę tonować. Dlatego, że nie jest ważne, czy nie jest najważniejsze to, czy podjęta dzisiaj inicjatywa przez Parlament Europejski, jak potem zostanie wdrażana w życie, doprowadzi do tego, że Rada Europejska się sprawą zajmie, czy też się nie zajmie. Najważniejsze, czy inaczej, najgorsze to jest to, jakie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości i rząd PiS-u w Polsce robią wrażenie w Europie. Jak pan głosował? Pan głosował za tą rezolucją, tak? Nie, ja się wstrzymałem od tego. I wszyscy się wstrzymali z Platformy Obywatelskiej? Absolutna większość spośród nas. Poza 5 osobami. Przeciwko krytycznej wobec Polski rezolucji głosował m.in. Jerzy Buzek. Jak mówił, nie poparł uruchomienia artykułu 7, bo uderzyłby w Polskę i Polaków. W serwisie Trójki kolejne informacje. Dolnośląscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na torach koło kątu wrocławskich. A przed południem pociąg relacji Jelenia Góra-Wrocław potrącił w Sadowicach młodą kobietę i jej dziecko. Oboje zginęli, mówi Kamil Rynkiewicz z dolnośląskiej policji. Doszło do potrącenia przez pociąg kobiety w wieku około 30 lat, która w czasie zdarzenia przebywała razem z kilkumiesięcznym dzieckiem. Zarówno kobieta, jak i dziecko niestety ponieśli śmierć. Jest jeszcze za wcześnie na oferowanie jakiejkolwiek hipotezy na temat tego, dlaczego ta kobieta pojawiła się w tym miejscu, jakie były przyczyny tego zdarzenia. A wiadomo, że kobieta przechodziła przez tory w niedozwolonym miejscu. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ulewnych deszczy w Attyce. Na wschodzie Grecji rannych jest 13 osób. W 3 regionach ogłoszono stan wyjątkowy. A zatem nasza korespondentka. Ofiary powodzi to 8 mężczyzn i 5 kobiet. Greckie służby obawiają się, że liczba ofiar może wzrosnąć, bo nie udało się jeszcze dotrzeć do wszystkich zalanych miejsc. W ciężkim stanie jest jedna z osób przewiezionych do szpitala. Na skutek ulew autostrada na odcinku biegnącym przez rejon Nea Parmos zamieniła się w rzekę, a poziom wody sięgał górnej części kabin ciężarówek. Wielu kierowców utknęło w swoich samochodach.

Mam nadzieję, że tego utworu będziemy wracać częściej na antenie programu trzeciego. No niestety nie udało się, kciuki trzymaliśmy, ale Expo odbędzie się w Buenos Aires. Pozdrawiamy wszystkich łodzian i pocieszamy. Nie dziś, to następnym razem. Proszę się nie martwić. 14,5 minuty po godzinie 18. Ja tylko dla porządku dodam, że to był oczywiście Wojtek Mazurewski i Piotr Zioła i to była nasza piosenka dnia. Teraz reportaż. Reportaż w Trójce. Uliczny patrol medyczny wyruszył na ulicę Warszawy z końcem września. Specjalnie oznakowany samochód Straży Miejskiej z doświadczonymi ratownikami kilka razy w miesiącu objeżdża ulice stolicy i znane strażnikom miejsca, gdzie przebywają bezdomni. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Marty Rebzdy zatytułowanego Uliczny patrol medyczny. Weźcie sobie, którą torbę tam wam pasuje. Tą wielką tam podę. Tu mamy pana Kazia. To jest człowiek, który nie pije alkoholu. Książki czyta. To jest bardzo ważne. Jest parę takich osób, ale on to jest naprawdę ludzie, którym trzeba pomagać, bo to serce boli. Dobry. Ma fajnego pieska. Dzień dobry, panie Kaziu. Dzień dobry, panie Kaziu. Dzień dobry. Witam. O, witam. Panie Marku, witam, panie Kaziu. Setki lat. Setki. Jakieś dwie książeczki mam dzisiaj, ale... O, pan zobaczy. Marek, przesuń się. Nie ma sprawy. O, tylko tam z jedzenia, panie Marku. O, tak. O, proszę, jakieś dwie książeczki. Pierwsze zasadnicze pytanie. Bo jak co, ostatnio mamy ratowników. Jakieś rany, nie rany, opatrunki potrzebujecie? Nie. Okej, dobra, dobra. To jesteśmy ja byłem tutaj, no nie, dali mi leki. Okej. No dlatego mówię, z Wolskiej mamy ratowników, no to są ci młodzi. To co wtedy byliśmy. No. Dobrze. To Uliczny patrol medyczny powstał jako skutek naszych jesienno-zimowych akcji pomocy bezdomnym. To się rozpoczyna zwykle w listopadzie, grudniu i trwa do marca. W czasie tych akcji rozwozimy gorącą zupę, koce, śpiwory. Staramy się dotrzeć do wszystkich dzielnic Warszawy, w całej aglomeracji warszawskiej, tam gdzie Straż Miejska zna miejsca ich przebywania. Staraliśmy się wyjść poza pewien standard pomocy, czyli oczekiwania, że człowiek potrzebujący się zgłosi po pomoc, czyli wyjścia z tej koncepcji takiej jałmużniczej trochę i wyjść po prostu naprzeciw potrzebom. Czyli wyruszyliśmy w patrolach do bezdomnych, tych prawdziwie bezdomnych, którzy znajdują się poza schroniskami, poza noclegowniami, często w bardzo trudnych warunkach przebywający, często to są pustostany, szałasy nawet, czy namioty. Tam, gdzie oni przebywają czasami indywidualnie, czasami w grupach. Stan tych osób, ich stan fizyczny jest czasami bardzo ciężki. To są zadawnione urazy, choroby nieleczone, uzależnienia. Oni się wstydzą z tym pokazać, wstydzą się często zgłosić, aby otrzymać pomoc, którą oferują na przykład schroniska. Więc my się zgłaszamy sami, starając się jednocześnie rozpoznać ich aktualne potrzeby. Słucham? Przymknąć drzwi? Nie. Za gorąco tu jest. Żyje się jak się żyje po prostu. Widzi pani, jakie warunki są z dnia na dzień. Od 8 lat mieszkam tutaj. To jest taka działka. To jest po prostu... Buda. Ja to tak nazywam. Bo inaczej tego nie można nazwać. To się rozlatuje już po prostu, bo to już stoi ponad 30 lat. Nikt tego nie remontuje. Dach trzeba łatać bez przerwy, bo przecieka. To są dzikie działki. Właściciele już od dawna odeszli. Kto chce, to się tu wprowadza, jak jest wolny domek jakiś. Miałem własne mieszkanie, jak się ożeniłem. 23 lata z pierwszą żoną byłem. Mieszkaliśmy na Grójeckiej. I z drogą byłem 10. To już ponad 30 lat. To był blok wojskowy. Żona mi zmarła. I musiałem się stamtąd wynosić po prostu. I tak to było. No, trochę włóczęgi. I tu osiadłem 8 lat temu. I tak jako się koczuję tutaj. I chyba zostanę tu do końca już swoich dni, bo 60 lat na karku. Ja przepraszam, panowie, a na przyziębienie, bo ratownicy mają do rozpuszczenia, do wypicia, co i tu robią. Tak. Piotrek! Bo teraz to są najgłupsze pogody, łatwo się przeziębić po prostu. Taka zgnilizna jest w tym powietrzu, że... Także, panowie, idzie tu ratownik za chwilę takie do rozpuszczenia, bo ja tak sobie biorę, też mam problem z zapykami, także no proszę właśnie, nie bać. Dobry, co tam? Dzień dobry. Słyszałem, że państwo przeziębieni, co? No nie, jeszcze nie. Dobra, coś zaradzimy. A co to jest problem z czym? Katarem, ogółem, u mnie jest. Gardło boli? No jakoś tak, no takie boli. Dobra, zobaczymy zaraz. Mogę tu parę położę. No. Jeżeli chodzi o uliczny patrol medyczny, to rozpoczął działania od 19 września. I dane mi było, jestem szczęściarzem, że właśnie zapisałem się do historii, bo to jest patrol pierwszy w Polsce, w Warszawie, i ja jako pierwszy funkcjonariusz Straży Miejskiej mogłem reprezentować i brać czynny udział. Ja pracuję w straży bardzo, bardzo długo. W marcu 2017 roku minęło mi 24 lata. Cały czas wola wymowo, no i od początku mojej służby Straży Miejskiej dla mnie te osoby nie były obce. To były, jak mogę powiedzieć, moje podwórko. Ale szczególną sympatią darzę. Jest pan Leon taki, który nie pije alkoholu. Jest pan Kazio, który nie pije alkoholu. I pan Kazio, wiadomo, nie tylko pan Kazio, bardzo dużo osób bezdomnych ma mój telefon. Dzwonią do mnie, każdy problem załatwiamy i tak żyjemy jak, no, można powiedzieć, jak w symbiozie. Pani Fredziu, to i to. Pani Kaziu, załatwione. Pani Fredziu, to, załatwione. Także to jest coś takiego, no, tak jakby pan Kaziu jest tak jakby mi najbardziej bliski. I co najważniejsze, w okresie letnim nie jeździmy codziennie, bo jak są mrozy, to i policja, i Straż Miejska kontrolujemy codziennie miejsca, żeby ktoś nie zamarzł i podobnie. Ale w okresie letnim jest coś takiego, że jak nie odwiedzę pana Kazia, to czuję w sobie pustkę. I odruchowo mi czasie jadę, dzień dobry, panie Kaziu, tam jak żyjecie. Chory bym był, ja bym tych osób nie odwiedził. I mówimy O. Ta. Jaki tam chory? Nie, tak mnie na mnie łapie to. Wiem, o co chodzi, żartuję przecież. Dobra, 8 saszetek, trzeba rozpuszczać. Jedną można rano, jedną wieczorem, nie częściej niż 4 godziny. Dobra? Dobra. Ja też wychodzę, bo tu... Dobrze. Dobrze, to się idziemy. Chodź tu. To co, idziemy do samochodu, nie? No tak, bo... To proszę bardzo. Straż Miejska udostępniła specjalny samochód patrolowy, który jest oznakowany. Mamy tam emblematy ulicznego patrolu medycznego, czyli trzy logotypy. Caritas Polska, Straż Miejska oraz Lekarzy Nadziei. Ktoś nawet zauważył, że to jest jakby... Patrząc z naszej perspektywy, Caritas, jakby wiara, nadzieja i miłość. Tą wiarę symbolizuje Straż Miejska z tym takim poważnym czarnym emblematem. Pewna emanacja mocy, znak mocy. Miłość Caritas w centrum z sercem i z czerwonym krzyżem. Oraz zielona nadzieja, czyli emblemat Lekarzy Nadziei. To co, jedziemy? No, pojedziemy tam na Młocińską, Burakowską, Piaskową. Także proszę bardzo. Najlepiej tu, gdzie u Kazia byliśmy, dzisiaj na Olbrachta. Przed Kaziem mieszkał taki Erwin i Małgosia. Już nie żyją. Tak, ja jeszcze, no, ponad 10 lat wstecz. Zupę rozwoziliśmy. Też ich nie było. Termosik czysty, elegancko. Zostawiłem im zupę w kołdrę, przykryłem. Przed świętami na następny dzień przychodzimy, a tu życzenia na kartce, wiesz, podziękowania. Ale pani Małgosia, to ty jeszcze zdążyłeś odwieźć chyba, tak, zdałeś dla niej pomoc, nie? Tak, tak. Kazia Małgosia, ale Małgosia wczoraj z Erwinem kiedyś, co miała. Ja tu jak przyjeżdżałem, to pierwsze co robiłem, Radek wtedy, rozumiesz? Do apteki jechałem, opatrunki tym podobnie kupywałem i jechałem, bo ona miała otwartą ranę piersi, raka. Ale udało mi się w ostatniej chwili załatwić w hospicjum. Teraz lepiej, bo taki OPS i z wami jesteśmy, a tak to wszystko kiedy było, to ja sam to wszystko załatwiałem. A naczelnika mieliśmy dobrego, mój pan Fredziu nie ma sprawy, na Ursynów jechałem, kurka wolno, jako strażnik z bezdomnym. Tak, poczekajcie, ja tylko skoczę, zobaczę, ale chyba nie ma, bo kłódki nie ma. Jak się jest bardzo? Nic nie chcesz pomocy żadnej? Batka, z ubrania, bo w połowie listopada z sukiennikiem rozmawiam z Caritasu. Koce będą, to ja będę o was pamiętam, będę rozwoził. A dla siebie jakoś kurtkę od żony wziął, czy od córki? No, kurtkę i buty. Buty, okej. Dobra, to ja pomyślę. Ty masz 38 chyba, nie? 39. 9, dobra, to akurat żony będą albo córki przywozę ci. Kurtkę, swetę jakieś to ci przywiozę. A, no dobra, nie ma problemu. Ja to miałam kiedyś wagon taki kolejowy, ale mi go ktoś podpalił. No i przeprowadziłam się tu. Zgara, ale też nie wiadomo jak to długo będę. Daję sobie radę jak sobie daję. Złom zbieram puszki. Ja w Obrzychu pracowałam, znaczy się nie w Obrzychu, tylko w Jeleniej Górze. W drużynach konduktorskich. No po prostu nie wytrzymałam tam. Bo to trzeba było jeździć całe noce, całe dnie. Miłość mnie poprowadziła. Bo zapoznałem się z takim chłopakiem z Butentyna, Fredzi to go dobrze zna. I tak z Warki z pracy zjechaliśmy i on mówi, to jedziemy na Warszawę. Jak przyjechałem, tak zostałem. On umarł, a ja dalej się. A teraz daję sobie radę, jak se daje. No co, o sobie mogę powiedzieć jedno. Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Było nas sześcioro, ze wsi oczywiście, biednie było. I moi rodzice już nie żyją, ale zaszczepili coś takiego, że nie sztuka być biednym, ale sztuka sobie radzić. Moja mama, mimo że miała nas sześcioro, potrafiła sąsiadką, sąsiadem się dzielić, każdemu pomagała. I to może tak zostało we mnie zaszczepione. Tu jestem dumny, że takie miałem pochodzenie, że to rodzice mi przekazali. I cały czas ja, nie dlatego, że w Straży Miejskiej, wcześniej pracowałem w Ursusie, w stanie wojennym byłem w wojsku, nikomu nie mówiłem pomocy, bo to, co robię, daje mi naprawdę siłę, daje mi, jak się mówi, jestem dumny z tego i daje mi chyba po prostu poczucie, jak to się mówi, odpowiedzialności. Jesteś po to? Pomóż. Pracujesz? Wykonaj. Wykonując czynności, korzystamy z praw. I w tej Straży Miejskiej tych praw trochę mam. Mam możliwości z tą pomocą i jest to praca, a zarazem nic. Dobry. Widzę pana generała. O, słabo, słabo widzę. Dlaczego słabo? No, jak pan się czuje? Dobrze, dziękuję. A jak rany, jak nie rany, mam ratowników medycznych. Nie, dziękuję. Jesteśmy z przychodni dla bezdomnych na Wolskiej. Coś potrzeba? No, jak coś mówię. Lekarzy możemy załatwić wszystko, no, pan śmiało. Pan tu jest wyziemnięty, pan posłucha mnie. Pan się nie boi. Przebadają pana, bo widzę, z panem jest coraz gorzej. Dobrze się czuję. Proszę pana, dobrze to jest dobrze, jak jest dobrze. A dzisiaj widzę troszeczkę nie fair. Także panu nie zaszkodzi, pan posłucha. Najważniejsze, za chwilę pana przebadają. Rozmawialiśmy i dzisiaj chcę powiedzieć. Jeszcze nie jest za późno, jeszcze jest czas. Pan się zastanowi, jest możliwość, ja w biegu załatwię panu jakąś noclegownię, bo tak nie może być. Bo ja chcę przyjechać następnym razem i z panem rozmawiać. A serce mnie boli, jak przyjeżdżam, a już zwłoki są. Przepraszam, ale tak muszę powiedzieć. O, nie fajnie. Fajnie, no to dobrze. Oni są wolontariuszami, pan się nie boi, nic pan nie płaci. Przebada pana i mówię. A pan się zastanowi, jest możliwość. Pan sobie pomyśli. Dobra, zdejmie pan bluzę, to sprawdzimy ciśnionko, cukier. Jestem, dobra, masz. Co to? Ania, w pracy Dredek. Mam prośbę. Poszperaj trochę. Potrzebne mi jest takie schronisko dla mężczyzny. Tam z Warszawy, z Woli, wszystko ci podam, jak najbardziej wszystko ci podam. Zimno panu tak siedzieć cały czas, co? Nie. Teraz jeszcze nie jest źle, bo w miarę dzisiaj ciepło, a później co będzie? Było wysoki cukier. Kiedy pan jadł? Wczoraj. Panie Wojtku. Jest miejsce? Gratulacje moje. Dziękuję, na Wolskiej. No, widzi pan? Panie Wojtku, ale pan posłucha mnie. Dobra. Rozmawiamy jak mężczyźni na Wolskiej 182 lekarze. Wiem. I od razu wygrałeś pan w totolotka. Miejscówka jest. Dziękuję wszystkim. Kłaniam się. Dziękuję. Nie wolno tego zmarnować. No, mam nadzieję. To jest gingo w dzisiejszych czasach. Patrz, strzał w dziesiątkę. Trzeci. O. Proszę. teraz pojedziemy na Prądzyńskiego 11, na właśnie do pani Hani. To zostawimy te kołdry, co mamy. Wysłuchali Państwo reportażu Marty Rebzdy zatytułowanego Uliczny Patrol Medyczny. Audycja popołudniowa w Trójce 18.30 już się zbliża. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Zaczynamy od wiadomości sprzed kilku minut. Polska nie zorganizuje Expo 2022 w Łodzi, ogłosiło w Paryżu Międzynarodowe Biuro Wystaw. Wystawę zorganizuje stolica Argentyny, Buenos Aires. Projektem dokumenty, nowe usługi na obywatel.gov.pl, powszechniejsze korzystanie z profilu zaufanego czy zbudowanie polskiego akceleratora technologii blockchain. To sukcesy, jakie wymienia minister cyfryzacji Anna Streżyńska, podsumowując dwa lata swojej pracy. Wskazywała też, że sukcesy jest przyjęta przez Sejm ustawa o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Projekt zakłada podłączenie wszystkich szkół do szerokopasmowego internetu. 3 razy w tygodniu jedna część tych zawodników wykonuje trening wytrzymałościowy, 60 minut pracy. A ministerstwo podało też, że dzięki usprawnieniom informatycznym w administracji publicznej udało się zaoszczędzić 26 milionów złotych. Na 3 miesiące sąd tymczasowo aresztował Radosława M., to ojczym, który jest podejrzany o pobicie i znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 3,5-letnim chłopcem. Stan dziecka lekarze określają jako krytyczny. Już jak wcześniej już informowaliśmy, Radosław M. usłyszał zarzuty w prokuraturze w Grudziądzu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Dodatkowo śledczy zatrzymali do wyjaśnienia matkę chłopca. Kobieta jeszcze nie usłyszała zarzutów. Badania nad poprawą wydolności fizycznej rozpoczęli warszawscy i sądeccy naukowcy. Na studentach będzie sprawdzane, jak zachowuje się ich organizm, kiedy podda się ich wysokiej temperaturze po dużym wysiłku. 3 razy w tygodniu jedna część tych zawodników wykonuje trening wytrzymałościowy, 60 minut pracy na ergometrze rowerowym. Po tym treningu przebywa w saunie przez 30 minut. W tym samym czasie druga grupa zawodników wykonuje tylko sam trening. Porównujemy na końcu, czy właśnie tego typu działania powodują zwiększoną produkcję czerwonych krwinek, która jest warunkiem zdolności do długotrwałych wysiłków. Tłumaczył Dariusz Sitkowski z Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Badania potrwają co najmniej 3 miesiące. I na tym kończymy skrót, a serwis Trójki już o 19.00. Uwaga na mgły, to już wieczorem i w nocy również, będą ograniczać widzialność do 100 metrów. Uwaga na przymrozki, na minus 2 stopnie na południowym wschodzie, ale także minus 9 nawet w rejonach podgórskich Karpat. Poza tym temperatura powyżej 0 do 7 stopni na nizinie szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, wiać będzie z południowego zachodu. Na niebie chmury, choć możliwe, że księżyc zza tych chmur również wyjdzie. Na północy uwaga, słabe opady deszczu lub mrzawki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Brawil wierzy w Twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Brawil. Breville. Włącz kreatywność. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum? Regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład Samsung Galaxy J3 5 cali LTE, ekran Super AMOLED za 549, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. 24,5 minuty pozostały do godziny 19. Nie powiedziałem Państwu jeszcze, zapowiadając to, co dziś w programie, że zajmiemy się oczywiście, jak w każdą środę, nowoczesnymi technologiami. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Spółka akcyjna. A dokładniej to na warsztat te nowe technologie weźmie Kuba Witkowski. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Kuba Witkowski, witam Państwa w Trójwymiarze. Na początek coś dla przyszłych rodziców. Opowiemy o urządzeniu do domowego badania KTG. KTG, które widzimy na oddziałach szpitalnych, zminiaturyzowaliśmy, przystosowaliśmy do możliwości pacjentek, żeby mogły je same obsłużyć. Co jeszcze? Kolejny temat powinien zainteresować fanów urządzeń spod znaku nadgryzionego jabłka. Najnowszy iPhone 10 oferuje funkcję rozpoznawania twarzy. Okazuje się, że to, co miało być niezawodne, czasem zawodzi. A na koniec kilka słów o tak zwanych policyjnych suszarkach. Będą nowe urządzenia i to dużo dokładniejsze. Jednocześnie z pomiarem prędkości jest możliwa rejestracja całego procesu pomiaru. Jak to dokładnie będzie przebiegać, o tym już za chwilę. Zapraszam. Nauka. Zaawansowana ciąża, zwłaszcza sam jej koniec, tuż przed porodem, oznacza dla przyszłej mamy częste wizyty u lekarza. Jeszcze gorzej, gdy poród się opóźnia, przyznaje pani Justyna, mama trójki dzieci urodzonych po terminie. To był na tyle trudny czas, z tego względu, że już się pojawił ten planowany termin porodu, a dziecko w zasadzie nie miało ochoty jeszcze na to, żeby wyjść na świat. No musieliśmy jeździć do szpitala na tak zwane KTG. No tyle było to trudne, że jednak musiałam tam się wstawiać w przychodni przyszpitalnej każdego dnia. I tu mam dobrą wiadomość. Już jest w Polsce dostępne KTG, które można wykonać samemu w domu. Jak to możliwe? Wyjaśnia Anna Skotny z firmy Nest Medic. Urządzenie łączy się siecią komórkową z naszą platformą, czyli po prostu samo wysyła dane do nas, gdzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu położne i lekarz siedzą i cały czas na bieżąco te wyniki analizują. Samo urządzenie jest bardzo niewielkie. Rzeczywiście można je porównać do telefonu, który zmieściłby się w zasadzie w kieszeni. Natomiast do urządzenia należy dołączyć takie dwie sondy, które są najważniejsze. Umieszcza się je na brzuchu w odpowiedni sposób. No a potem już można po prostu kliknąć play i wystartować badanie. W razie nagłej potrzeby lekarze czy położne są w stanie natychmiast zareagować i wysłać karetkę. Biznes. Sposoby zabezpieczania smartfona mogą być różne. To wie każdy. Są piny albo wzorki, są też, tak jak w moim smartfonie, czytniki linii papilarnych. Przykładam kciuk i proszę, odblokowane. Najnowszy iPhone 10, który wszedł na rynek 2 tygodnie temu, idzie o krok dalej. Urządzenie ma funkcję rozpoznawania twarzy. Okazało się jednak, że najpierw grupa hakerów odblokowała urządzenie za pomocą taniej trójwymiarowej maski, a teraz pojawił się w sieci film, gdzie smartfon pewnej pani odblokował jej syn, który jest do swojej mamy bardzo podobny. Jak widzicie, telefon jest zablokowany. Odblokowuję go. Proszę. Znowu blokuję telefon. I dam go teraz synowi. To jest telefon mojej mamy, który jest zablokowany. Już jest mój. To samo powtórzyli też dwaj bracia z Wielkiej Brytanii. Firma Apple na razie tego nie komentuje i pewnie tego nie zrobi w ogóle. Przypadki udanych prób oszukania systemu są bowiem jednostkowe, a podobne włamania przeprowadzane choćby przez dziennikarzy kończyły się zazwyczaj fiaskiem. Technologia. Uwaga! Ta wiadomość powinna zainteresować każdego kierowcę z tak zwaną ciężką nogą. Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej pracują nad nowoczesnym urządzeniem do pomiaru prędkości. Wyniki pomiarów będą nie do podważenia, obiecuje Marek Zygmunt z Wojskowej Akademii Technicznej. Fotoradary, które są obecne na rynku, umożliwiają pomiar, umożliwiają rejestrację obrazu, natomiast wykorzystują w procesie celowania nie kamerę, natomiast osobny celownik optyczny. Nasz ręczny fotoradar wykorzystuje w procesie celowania ten sam tor, który służy do rejestracji, a w związku z tym nie ma możliwości, żeby dokonywać pomiaru do różnych obiektów. Jest to po prostu udokumentowane w postaci pliku wideo i zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Fotoradary w liczbie nawet 400 sztuk mają trafić do policji już za 3 lata. I to wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. O, jest koncert, jest zabawa, jest radość, jest płyta Męskie Granie. Nawet dwie dla Państwa. 71335. Proszę napisać męskie, potem imię i nazwisko. To przekażę z przyjemnością, żeby też Państwo posłuchali. Z tego krążka Koma i Skubas. Spadam. Ten utwór świetny, jest bardzo dobrze znany. No i troszkę we fragmencie dziś będzie chyba tylko. Adam Koma w towarzystwie Skubasa i to wszystko na płycie Męskie Granie. Z dwóch płyt ucieszą się pani Anna z Gdańska, a z drugiej pan Radek z Wrocławia. Serdecznie gratulujemy. Jutro jeszcze jedna szansa na taką płytę. Teraz za 16,5 minuty godzina 19 i oczywiście będą komentarze po dzisiejszym wystąpieniu wicepremiera Morawieckiego. Wiktor Legowicz już jest goście również, na to możemy zaczynać. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Bardzo ważny projekt. Migracje zarobkowe Polaków. Konstytucja biznesu. To dziś. Nasi goście: Andrzej Kubisiak z Work Service i Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Witam serdecznie panów. Dzień dobry. Witam. Proszę panów, te dwa tematy, które za chwilę poruszymy, no też ściśle wiążą się z tym obrazem naszej gospodarki, jaki przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki dziś przed południem. Pan Grzegorz Baczewski. No tak, właściwie można powiedzieć, że patrząc na wskaźniki, sytuacja jest wyjątkowo komfortowa, żeby minister gospodarki i rozwoju podsumowywał dwa lata działań, no bo właściwie mamy bardzo dobre wskaźniki, zwłaszcza jeżeli chodzi o wzrost PKB, bardzo niskie bezrobocie, ale jakby tak popatrzeć w strukturę, to jednak wydaje się, że ciągle w bardzo dużym stopniu polegamy na konsumpcji jako głównym motorze wzrostu gospodarczego. No i te inwestycje, które są zapowiadane, one znowu są zapowiadane i ten wzrost ma nastąpić. Natomiast cały czas się martwimy ciągle to jest bardzo niski wskaźnik. No i w tym kontekście warto zauważyć, że jeżeli firmy rzeczywiście planują zwiększać inwestycje, to jest taka grupa firm, która kiedy te decyzje inwestycyjne podejmuje, patrzy również na taki klimat gospodarczy. No i wydaje mi się, że te słowa, które dzisiaj padły o tym zakończeniu ery kolonizacji, dla niektórych były co najmniej frapujące, no bo trzeba przyznać, że tutaj mamy wiele firm, które powstały z inwestycji zagranicznych, ale to są firmy, które bardzo mocno przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, realizują programy CSR-owe, wchodzą w tą tkankę społeczną, no i też w dużym stopniu tworzą tak ten naprawdę pozytywny obraz, prawda? Polegają na pracownikach polskich, obejmując w to, włączając w to również wysokiego szczebla menadżerów. Oczywiście. Więc w tej chwili naprawdę wydaje mi się, że niektórzy z nich no tak się zastanawiają, czy dlaczego te słowa padły, bo biznes czasami po prostu czyta różne rzeczy wprost. No i wydaje się, że naprawdę jak mamy te inwestycje zwiększać, to może niepotrzebne sformułowanie. Andrzej Kubisiak. Czy na pewno, gdy spojrzymy dzisiaj na dane gospodarki makroekonomiczne, no to wiele optymizmu z nich płynie. Natomiast to chyba, czego dzisiaj też z stronie biznesowej wydaje mi się, że mocno zabrakło, to diagnozy tych wyzwań, które są przed nami, a jest ich naprawdę sporo, bo gdy te wielkie procesy inwestycyjne, też te publiczne, szczególnie infrastrukturalne, miałyby wystartować z dużym impetem w najbliższym czasie, to musimy pamiętać o tym, że do tych realizacji tych inwestycji potrzebujemy rzeszy pracowników, których dzisiaj absolutnie brakuje. Premier Morawiecki dzisiaj na konferencji powiedział, że dzięki wprowadzeniu programu 500+ wyhamowała nam emigracja, bo inaczej wyjechałoby ponad 1 000 000 Polaków przez ostatnie 2 lata. To dość wyszukana, bym powiedział, teza, ponieważ gdy patrzymy dzisiaj na powody, dla których Polacy głównie wyjeżdżają, to raczej nie są to czynniki socjalne, tylko te związane stricte bezpośrednio z poziomami wynagrodzeń czy standardu życia, więc tutaj bym polemizował nieco z tą tezą. Tylko do tego dodał, że warto spojrzeć na wskaźnik aktywności zawodowej, który nam niestety nie przyrasta. To znaczy to, że może mniej ludzi wyjechało, nie oznacza, że więcej ludzi pracuje i tutaj rzeczywiście jest sporo do zrobienia. No i niestety to padło dzisiaj też w tej wypowiedzi. Bardzo martwimy się o skutek obniżenia wieku emerytalnego w tym kontekście, bo ta aktywność nam może jeszcze bardzo spaść. Dobrze, przechodzimy do pierwszego tematu, czyli migracje zarobkowe Polaków. Panie Andrzeju, ilu Polaków myśli dziś o wyjeździe? To jest wynik porównywalny. Według najnowszych badań, prawda? To jest wynik na poziomie 14%. Jest to wynik, który jest porównywalny z tym, co widzieliśmy w ostatnich wskazaniach, więc tutaj możemy powiedzieć o pewnego rodzaju stabilizacji. Pomimo tego, że sytuacja na rynku pracy nam się poprawia, bezrobocie mamy rekordowo niskie, co wiemy, dzięki czemu upowszechniła nam się praca w Polsce, to wcale nie powoduje tego, że nie będzie puli osób, które będą gotowe na wyjazd. Szczególnie to są ludzie młodzi, którzy skokowo chcą poprawić swoją sytuację materialną. Często chodzi o pieniądze. Tutaj stricte chodzi o pieniądze i o standard życia, bo oni chcą, żeby ta kwota wolna, która zostaje im po odjęciu kosztów takich bieżących, życiowych, na więcej im starczała niż na to, co są w stanie sobie pozwolić w kraju. I to jest, bym powiedział, strategia często krótkoterminowa. Często ona wcale nie jest związana z wyjazdami na stałe, tylko raczej są to preferowane wyjazdy na kilka miesięcy bądź kilka lat. Natomiast jednak co piąte badane w naszych ankietach pokazuje, że myśli o wyjeździe na stałe. I to jest ten element, który powinien nas zdecydowanie niepokoić. No właśnie, Polacy wierzą w powroty rodaków do kraju. No, było to dosyć szumnie zapowiadane, że będą te masowe powroty. Nawet był taki głośny artykuł bodajże w ubiegłym tygodniu Financial Times, gdzie były pokazywane historie pojedynczych osób niestety, które wracają, bo masowych powrotów dzisiaj nie możemy na pewno odtrąbiać, a gdy my pytaliśmy Polaków, czy spodziewają się, że ich członkowie rodzin, ich znajomi będą wracać z emigracji, to tutaj panował dosyć duży sceptycyzm, bo ponad 56% badanych powiedziało, że pomimo tego, że sytuacja na rynku pracy się poprawia, to oni tych masowych powrotów się nie spodziewają. Dobrze, według tych najnowszych badań, najbardziej popularne kierunki. Numer jeden to obecnie Niemcy i to nie jest element, który powinien nas specjalnie dziwić, bo Niemcy to jest bardzo chłonny rynek pracy. Pojawiały się ostatnio analizy z tamtego rynku, że jest ponad 1 100 000 wolnych miejsc pracy w Niemczech. Niemcy mają najniższe bezrobocie od zjednoczenia Niemiec, więc to jest, są elementy, które powodują, że to jest racjonalna decyzja też po stronie Polaków. No i pamiętajmy, no to jest sąsiad, który jest za miedzą, jest blisko i tych miejsc pracy faktycznie generuje bardzo dużo. Numerem dwa jest Wielka Brytania, która stara się bronić, że tak powiem, swoją pozycję w naszym rankingu, pomimo tego, że są wszystkie trudności związane z Brexitem. No właśnie. Choć trzeba powiedzieć, że ten Brexit jeszcze kilka miesięcy temu stymulował wyjazdy do Wielkiej Brytanii, bo część Polaków chciało zdążyć przed zakończeniem negocjacji. Widać, że teraz ten zapał nieco ostygł. To się bierze też z tego, że ze strony brytyjskiego rządu padają kolejne zapewnienia, że Polaków na wyspach Brexit nie dotknie, jeżeli chodzi o ich pracę. Więc tutaj widać, że Wielka Brytania jeszcze na tym drugim miejscu się dosyć twardo trzyma. Na trzecim miejscu jest Norwegia, czyli kraj, który jest spoza Unii Europejskiej, ale dość blisko i dobre warunki płacowe oferujący. No, zarobki są wysokie, tak. Są też bardzo wysokie koszty życia, ale trzeba powiedzieć, że Norwegia się bardzo dobrze skomunikowała. Ale w kieszeni zostaje trochę. Tak, bardzo dobrze też się skomunikowała z północnym regionami Polski i wiele osób, szczególnie z tych regionów nadbałtyckich, chętnie też wybiera ten kierunek. To jeszcze dwa zdania o profilu potencjalnego emigranta. Pan to już jest, trochę powiedział. To jest bardzo istotne, bo wokół tego wiele mitów niestety narasta w przestrzeni publicznej. To są nadal osoby młode, które chcą głównie migrować, ale co istotne, to nie są te osoby młode, świetnie wykształcone na polskich uniwersytetach. 90% osób, które myślą o wyjeździe, to są osoby z podstawowym, średnim bądź zawodowym wykształceniem. I teraz drugi nasz temat, mianowicie konstytucja biznesu, czyli panie dyrektorze, pakiet 5 ustaw. Tak jest. Dyrektor Grzegorz Baczewski. Tak jest, no więc mamy cały pakiet i tutaj mogę powiedzieć, że jest to taki przykład aktu, który był wzorcowo konsultowany również z biznesem. Uczestniczyliśmy w tym procesie od początku, a więc takie kluczowe to jest ustawa Prawo Przedsiębiorcy, gdzie pewne powstają takie nowe instytucje, oprócz tych, które zostały przepisane z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, między innymi prawie w ogóle nie zmienił się ten rozdział dotyczący kontroli przedsiębiorców. Natomiast wpisano do ustawy, co wydaje się niezwykle ważne, pewne zasady relacji pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami. No i tam mamy takie zasady o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, o pewności prawa gospodarczego. No jest tych zasad kilka i one mają taki dość generalny charakter. No mają ułatwiać funkcjonowanie przedsiębiorstw i poprawiać ich pozycję w relacji z administracją. To jest oczywiście potrzebne i cieszy ten zapis, bo właściwie do tej pory mogliśmy te zasady wyciągać, wywnioskowywać trochę z orzecznictwa, na przykład z pewnej praktyki. Natomiast teraz to będzie wprost jakby wiadome zarówno urzędnikom, jak i przedsiębiorcom, jak powinna ta relacja wyglądać. Oczywiście. Natomiast co do tego, czy te 5 ustaw rzeczywiście jakoś rewolucyjnie zmienia sytuację przedsiębiorców w Polsce, no to tutaj bym powiedział, że zobaczymy, jakie to będą efekty. Każda zmiana na korzyść przedsiębiorców cieszy, ale warto zwrócić uwagę, że z jednej strony przyjmujemy tą konstytucję dla biznesu i bardzo się cieszymy, że w końcu rząd zaakceptował ten projekt. Będziemy temu kibicować w Sejmie. Natomiast równolegle no, odbywa się cały szereg różnych regulacji, no, które przynajmniej mogą zastanawiać, czy są w zgodzie z duchem, jaki konstytucja proponuje. No tak, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Na przykład. Co panu to przypomina? Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jeżeli mamy wątpliwości, to rozstrzygajmy na korzyść. Zapewnijmy pewność warunków prowadzenia działalności firmom. No i w tym kontekście od razu pojawia się cały szereg w mojej głowie projektów ustaw, które opiniujemy, które pojawiają się na przykład z terminem konsultacji 7-dniowym i wprowadzają tak drastyczną zmianę w kosztach funkcjonowania firm, jak na przykład zniesienie limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia społeczne, gdzie od przyszłego roku mamy mieć ogromne koszty dodatkowe dla firm, które po prostu nie były w żaden sposób przygotowane do tego, że taki koszt się pojawi. I co ważne, do tej pory te firmy, dopóki ta ustawa nie zostanie opublikowana, nie będą wiedziały, jak to faktycznie będzie funkcjonować. Więc może być tak, że my w grudniu się dowiemy, że na przykład niektóre firmy się dowiedzą, że nagle im brakuje 20 milionów złotych albo 30 na pokrycie swoich kosztów funkcjonowania. No więc z jednej strony mamy konstytucję, która mówi o różnych ważnych i wartościowych zasadach, a z drugiej strony na przykład branża handlowa od roku już ponad nie wie, jak będzie z zakazem handlu w niedzielę. Wprowadzono podatek od handlu, który później został zawieszony ze względu na protest Komisji Europejskiej. Wprowadza się podatek od nieruchomości handlowych. Czy są regulacje dotyczące apteki dla aptekarza? No całe mnóstwo różnych branżowych regulacji, które powodują, że firmy naprawdę mają duży problem z tym, żeby się odnaleźć w tym gąszczu zmian, bo one się zmieniają na bieżąco. Działalność nierejestrowana. Co to ma być? Działalność nierejestrowana, powiem szczerze, że tak głęboko nie znam tego projektu. Podejrzewam, że chodzi o takie drobne przedsięwzięcia, które nie generują jakichś znaczących przychodów. Było to zapowiadane, że tego rodzaju kwestie zostaną uregulowane. Ważna instytucja, którą powołuje konstytucja, to jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, który ma reprezentować ich interesy względem rządu. Od 1 marca wejdzie w życie. No będziemy za to trzymać kciuki. Teraz trafia do Sejmu. Będziemy jeszcze pewnie mówić, jak to my ostatecznie. To na pewno. Dziękuję bardzo panu. Grzegorz Baczewski, Andrzej Kubisiak i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Pamiętaj, pierwsza rata dopiero w marcu. MediaMarkt, precz z nudą. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinację Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinację Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinację Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinację Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie.